เชิญพี่เชิญน้องไปใครจะไปเอาบุญวิสาขากับอาตมาไม่ให้กินข้าว24ชั่วโมงก็พากันไปอยู่ได้เหรอหลายขนาดตีกายนี่ก็ 6-700 คนไม่กินข้าวกินให้ยังละมือเกิดมาบ่ได้กินเจ้าคนถ้าเฮานี่ผู้ใดออกลูกไม่ยำเขาป้อนมือนั่นตายสัมพอดีลูกหน่อยจบวันเกิดคือวันไม่กินวันที่เราจะกินแต่น้ำนมเพราะฉะนั้นในวันเกิดนี่ระลึกถึงแม่บ้างระลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิดมามีประโยชน์แก่โลกบ้างพากันมาเจริญสมาธิภาวนาเศร้ากินมันซะนะไปกินมาหลายกระบุงหลายกระเซอร์แล้วสมมุติว่าวันนี้เกิดจริงๆมันจะทุกข์แค่ไหนก็ไม่ต้องกินท่านก็อยู่ได้ปีหน้านี่พากันไปโลดวันวิสาขะวันเกิดอาตมาวันเกิดพระพุทธเจ้าพอดี3วันปีหน้าให้งดอาหาร24ชั่วโมงวันแรกจะให้กินดูดอกก็วันสุดท้ายข้าจะว่า3มื้อพอญาติมีผู้ใดไปเลยบัดนี้อันนี้เล่าให้ฟังเพราะเหตุนั้นเราทำบุญนั้นต้องฉลาดทำบุญอย่าให้มันสิ้นเปลืองทำบุญให้มันสงบให้มันพอดีให้มันพองามการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ไม่ควรทำแล้วก็เลิกไปครั้งเดียวควรจะทำแบบพี่น้องชาวจีนพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเวลาใดคิดถึงคนที่รักคิดถึงคนที่มีบุญมีคุณคิดถึงคนที่ได้ช่วยเหลือเจือจุนเราที่เราได้ยินพระสวดอาทาสิเมอกาสิเมยติมิตาสข้าจะเมเปตานังดักขินังดัสสาภุเพกตามนุตตลังนังลุนลังวาโซโกวายาวัญญาปริเทวันนานาตังเปตานาจ้าไหมนะขันสิแปลว่ายามใดเจ้าขึ้นฮอดคนผู้ล่มหายตายจากผู้นี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมีประโยชน์แก่เรามีบุญมีคุณแก่เราอย่าไปร้องห่มร้องไห้เมื่อเราคิดถึงท่านจงกระทำบุญทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลให้อายัญจะโคทักขินาทินาสังคัมหีสุปฏิทิตาธิคาละตังหิตายะสะยัญญะทานเครื่องบูชาที่ท่านตั้งปฏิฐานอย่างดีต่อหน้าแห่งหมู่สงฆ์อันนี้จะเป็นประโยชน์ทีฆรัตตังหิตายัสสะจะเป็นประโยชน์อันยาวนานแก่ผู้ที่ร่วงลับไปและประโยชน์แก่เราประโยชน์วันนี้อาจารย์ชนะธรรมประโยชน์ยาวมากประโยชน์แก่เมียสุดที่รักประโยชน์แก่ลูกลูกได้เห็นได้ทราบซึ้งได้ตรึงใจในบุญในคุณของพ่อของแม่ประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้มาร่วมกันได้มาฟังในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์คิดถึงเวลาใดทำโลดในสมัยพระพุทธเจ้าเขาแจกข้าวบ่อยากคือเฮาเด้ค้อนไปโลดหม้อแกงหนึ่งสมัยก่อนไม่มีหม้อโลไม่มีโลบินมีแต่หม้อดินเขาค้อนไปเอาไปถวายข้าวกับอาหารแล้วก็เมื่อพระฉันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปเท่านั้นเองอย่างเรื่องนายสองผัวเมียที่ตายจากกันอยู่กลางทะเลทรายมีนายโกตุหลิกอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าสองผัวเมียเนี่ยหนีจากโลกหาทุกวันนี้เรียกว่าโลกอหิวาตายเบิดบ้านตายหอดเป็ดหอดไก่สองผัวเมียนี่ก็ชวนกันหนีกับลูกน้อยอุ้มลูกน้อยข้ามทะเลทรายครั้งแรกก็มีน้ำกินมีข้าวกินพอหลายวันเข้าน้ำก็หมดข้าวก็หมดประเทศอินเดียทางเหนือมีทะเลทรายทางกลางๆนี่ก็มีแล้วก็เดินไป5วัน6วันหมดน้ำหมดข้าวหิวข้าวจัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกหัวนี่ก็สิว่าไปแล้วผู้ใช้เฮาเนี่ยบ่ค่อยหักลูกเด็ดเดียวพ่อแม่ปานใดบางคนนายโกตุหลิกนี่อุ้มลูกไปก็ชวนเมียถิ่มซะเป็นหยังลูกของว่าซั่นหวายคือว่าจังซั่นลูกเฮาอยู่ในภพผ่านี้คันเฮาบ่ตายเฮ็ดเอาใหม่เมียนี่ร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายเจ้าคือว่าจังซั่นก็อุ้มไปคันเจ้าก็อุ้มข่อยสิอุ้มเอาเฮาอุ้มไปอุ้มไปเหนื่อยๆผัวก็เห็นเมียเหนื่อยก็ชวนทิ้งลูกเมียก็ร้องไห้ถิ่มเถอะลูกเฮามันบ่ถิ่มมันก็สิตายอยู่ได้เดี๋ยวนี้จักเฮาสิรอดหรือบ่รอดคันถิ่มแล้วมันสิเบามันสิไปไวมันจะไปถึงที่ข้ามทะเลทรายไปได้เมียก็กอดไว้แน่นพอผัวชวนทิ้งนั่นนะข้าวผัวก็สงสารเมียก็ช่วยอุ้มเปลี่ยนกันอุ้มบ้านไหนเมียยางก่อนเพิ่นอุ้มน้ำหลังลูกนอนหลับแล้วบ้านป่องไว้มันบ่ของเมียนี่มันนอนหลับป่องไว้ในทะเลทรายก็เดินไปเลยเมียก็เดินไปนำหน้าผัวก็เดินตามหลังหลังจากนั้นเมียก็ถามว่าเจ้าบ่เมื่อยบ่มื้อนี้คืออุ้มได้โดนแท้ข่อยคันเมื่อยข่อยสิอุ้มเปลี่ยนบ่ยางรถไปซั่นบ่จังได๋ลูกเห็นไปผลละป้าทิ่มละเมียก็ไม่รู้ว่าผัวได้ทิ้งลูกก็เดินไปลูกก็ลูกคนเดียวลูกกำลังน่ารักเลยพอเ พอดีกำลังน่ารักเดินไปเอกเมียก็ถามเธอไม่เหนื่อยหรือเธอไม่หนักหรือพี่ไม่เหนื่อยหรือฉันจะช่วยเอามาให้ฉันอุ้มไปเธอไปเถอะฉันไม่เหนื่อยหรอกฉันสงสารเธอไปเรื่อยเลยไปไกลละเมียก็เลยว่าห่วยเราเขาอุ้มได้โดนแฮ่เราบ่เหนื่อยบ่เสียเลี้ยวไปหาบัตรนี่ลูกมีแต่มือเปล่าๆใช้เราลูกเขาว่าสันคอยทิมไปพูนมันตายเลยละปานนี่ว่าสันเมียนี่ร้องไห้เบือนหัวใจจะแตกสลายน้ำตาไหลอาบแก้มเจ้าเงยจังซ่านว่าสันวิ่งขึ้นทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้วิ่งตามรอยตนเองนำห้อยเจ้าของนำไปนำไปเห็นลูกแข็งกระเดแล้วแห้งแล้วไปทะเลทรายมันมีลมมันแดดมากอาตมาเคยไปอยู่มาแล้ว6ปีทะเลทรายนี่เมียนี่เห็นลูกก็อุ้มร้องไห้ก้มดมเอาหน้านี่เข้าเคลียร์ไปกับลูกเอ้ยเป็นนะฮะตาแพงแม่ละหักจอกปานแตงแพงปานไข่พอเจาะบ่หักน้ำเนาะเกิดมาเป็นลูกของแม่เสียบ่แม่นโทษของเจ้าเลยที่เจ้ามาตายโทษของแม่ของพ่อที่ทุกข์ที่ยากแกร้องไห้ลำพึงลำพันไปอุ้มไปผัวนั่นก็ปลอบใจว่าเจ้าจะห้องจะหายมันตายแล้วก็ทิ่มซะมันอยู่น้ำพกผ่าเฮานี่ดอกลูกสั่นเมียก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เห็นว่าผัวใจจืดใจดำไปไปโดนเดือบส่วนเมียปิ้งกินซะเป็นอย่างสั่นเฮ้ยมันนั่นนั่นเมื่อมีเนื้อกินเนี่ยมันหลายเหมือนเมียยิ่งร้องไห้ใหญ่เช่นสิเดฟูซายเฮานี่เนาะเมื่อเกือบจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากเมียนี่ก็ร้องไห้สุดท้ายลูกน้อยนี่ก็เปื่อยก็ยุ่ยเพราะความแดดความแผดเผาเนี่ยแห้งยุ่ยเลยแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปฝังดินทรายช่วยกันฝังก็พอดีข้ามทะเลทรายไปเห็นบ้านคนเลี้ยงวัวนายโคบาลเลี้ยงวัวเป็นฟุ้งนายคนนี้เป็นคนทำบุญเลี้ยงพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาจากภูเขามาบิณฑบาตนายคนนี้ก็ทำบุญเลี้ยงพระทุกวันวันนั้นนิมนต์พระมาเลี้ยงพอดีคนทุกอย่างในข้ามทะเลทรายไปถึงเขาก็เลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงคนที่ไปที่มาคนทุกอย่างอนาถาสองผัวเมียนี่ไปถึงเขาก็เลยแบ่งให้กินพร้อมมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ได้กินหลายวันพอเขายกสำลักมาให้โอ้ยจะแม่นเจ้าพระกันทุกกันยากเนาะเขากินเขาซะหัวนี่สาวซะเลยบ๊อบญาติตีนญาติมือญาติเมียกินหลายกว่าเพิ่นหิวมาหลายมื้อเมียกินได้3คำเกินไม่ลงสองสารผัวเม่นเนี่ยวใดเม่นเล่าเป็นจังใดเฝ้ารั่วใส่ย่านเมียกินเบิดเมียเลยสมเพศเวทนาเลยกินไม่ได้หยุดเม่นเจ้าจังใดเจ้าสมาหอยมาหิวแท้คอยสิเศร้าหรอกให้เจ้ากินซะคันเจ้าบ่ตายคอยก็สิบ่ตายให้เจ้ากินอิ่มเหลือคอยจังสิกินพอได้กินอย่างขนาดหนักเลยไม่ได้หิวไม่ได้กินมาหลายวันกินมากๆแล้วเกินไม่ลงแล้วก็แค้นมาในตาเหลือกตาส้นตายพอดีตายพอตายแล้วนายโคบาลเนี่ยพร้อมทั้งคนใช้ก็สงสารมาหานางช่วยกันไปเผาช่วยกันไปเผาเผาเสร็จนางนี้ไม่รู้จักที่จะไปก็ขออยู่เป็นคนเลี้ยงโคก่อนพ้นสีตายเนี่ยพ้นยังไปเห็นหมาตัวหนึ่งหมาตัวนั้นกำลังกินอาหารพระท่านชั้นอิ่มท่านก็แบ่งให้มันกินพระปัจเจกกับพุทธเจ้าคือหมาวัดเนี่ยแต่เป็นหมาหมอนั่นหมาแม่ก่อนซ่อนหมานี่คนเฮาเนี่ยเบิ่งดีๆดิเวลาจะตายจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าใครจิตเศร้าหมองตกนรกถ้าใครจิตดีงามคิดถึงบุญตายแล้วขึ้นสวรรค์แต่ถ้าผู้ใดอ่อนซ่อนอีหยังอยู่กำลังตายคืออ่อนซ่อนผู้นั้นผู้นี้อ่อนซ่อนหมูอ่อนซ่อนหมาไปเกิดเป็นหมานายโกตลิกนี่กินไปตาเหลือกตาส้นตาเลี้ยวไปเห็นหมากำลังกินอาหารดีๆโอ้ยมันดีกว่ากูเนาะหมาเนี่ยบ่อึดดูอึดกินอ่อนซ่อนมันนี่ว่าซั่นมันมาเกิดบ่ดีพอแกตายปั๊บแกแค้นตายวิญญาณไปเกิดในท้องหมาตัวนั้นหมาตัวนั้นออกลูกมันเป็นลูกโทนส่วนเมียนั้นก็อยู่เลี้ยงโครับจ้างเลี้ยงงัวหมาตัวนี้ใหญ่ขึ้นแล่นไปซอยเมียเลี้ยงงัวเมียบ่ฮู้เลยดิแต่ว่าหมานี่มันจำนี่คือเมียมันพองัวไปใส่มันแล่นหลักเมียสบายโอ้คือคุณแต่ว่าหมานี่เอาเมียฆ่าเล็บหน่อยตีกับบ่หนีแล่นแต่น้ำก้นเมียแต่ไม่สามารถจะรู้จักส่วนนายโคตัวลิกนี่ก็จำอยู่มาได้7เดือนตายแต่เมียนี่พอเลี้ยงงัวอยู่ได้ข้าวได้ปลาที่นายโคบาลให้กินวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาบิณฑบาตนางก็คิดถึงผัวก็เลยเอาข้าวได้หม้อหนึ่งในแบ่งไว้กินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ กับแนวกินก็เอาไปถวายแจกเขาทำบุญอุทิศก็เลยบอกว่าคิดถึงผัวที่ตายจากไปขอถวายภัตตาหารในเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นายโกตุหาริคู่เป็นผัวที่ได้ร่วงลับไปข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับแล้วท่านฉันแล้วท่านอนุโมทนาแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นบุญนั้นอุทิศส่วนกุศลนั้นมันไปถึงบ่ได้ไปจ้างหนังกางหม้อล่ำขาวง้วขาวคั่วอย่างนี้อาหารครึ่งหม้อทำนะพอเสร็จแล้วนายโกตุหลิกนี่แกเป็นหมาอยู่ไปเลี้ยงงัวให้แกกับเมียแกนั่นแต่เป็นหมาดีสำนึกเป็นหมาตัวผู้เวลาใดพระประเจกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตหมาตัวนี้จะเฝ้ามองเมื่อท่านมาฉันที่บ้านมันจะไปนอนอยู่ข้างๆท่านก็ให้มันกินแต่เวลาใดท่านไปบิณฑบาตถ้าเจ้าของมันไม่ใส่บาตรมันจะเห่าหอนให้เจ้าของมันมาพอเจ้าของมันมาใส่บาตรแล้วมันหยุดเห่าเจ้าของสังเกตว่าโอ้มันดีด้วยหมาเนี่ยล่องเบิ่งมือใดพระมาบิณฑบาตทำเป็นไม่เห็นมันจะเห่าอยู่อย่างนั้นเจ้าของไม่มาใส่บาตรมันจะขึ้นไปคาบผ้าดึงมาทั้งห้องเพื่อให้เจ้าของรู้ว่าพระมาแล้วมันบอกว่ามันได้กินอยู่กับพระมันก็มีความเลื่อมใสในที่สุดเจ้าของก็มั่นใจว่าหมาตัวนี้มันรู้จักเมื่อหนึ่งก็เลยคุยกันกับพระประเจกพุทธเจ้าว่าวันใดถ้าผมลำบากผมอยากนิมนต์ท่านมาฉันที่บ้านถ้าผมมีอาหารถ้าผมยากผมจะให้หมาตัวนี้ไปนิมนต์ท่านขอให้อย่าได้เข้าใจว่าผมไม่เคารพผมจะให้หมาตัวนี้ไปนิมนต์นะพระประเจกับพุทธเจ้าก็บอกว่าเจริญพรตามสะดวกเถิดเวลาใดนายโคบาลอยากจะไปถวายอาหารไปไม่ได้มีอาหารดีนายโคบาลนี่แกเรียกหมานี่หมาแล้วก็จะตกมือชี้ไปทางเขานันทมูลกะหมาตัวนี้มันจะวิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วก็ไปเห่าแล้วก็ไปคาบผ้าดึงพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมาท่านก็ลองใจมาถึงแล้วท่านก็เดินออกนอกทางมันก็จะไปเห่าลักให้เข้าทางเมื่อท่านไม่เข้ามามันก็คาบชายผ้าสบงเนี่ยดึงมาโอ้มันหัวจักปานนี่เด้มันรู้ภาษาคนขณะที่คนพูดกันมันรู้แต่มันพูดไม่ได้อย่าลืมว่าบางทีหมาอะไรต่างๆงัวควายที่มันอยู่กับเราเนี่ยบางทีมันรู้จักภาษาเราบางทีเป็นลูกเป็นหลานเราหรือเป็นใครต่อใครเนี่ยมาเกิดบางทีเป็นหนี้เรามาเกิดงูควายบางตัวเนี่ยรู้จักเจ้าของรักเจ้าของพระพุทธเจ้าว่าอัฏฐกัมมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่าที่เกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานเนี่ยหมาตัวนี้พอได้ยินเจ้าของพูดกับพระประเจกับพุทธเจ้ามันฟังรู้แต่มันพูดไม่ได้วันหนึ่งออกพรรษาพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยพูดกับนายโคบาลบ่าโยมอาตมาจะไม่ได้อยู่แล้วออกพรรษาจะไปทำจีวรกับหมู่กับคณะในลัดอื่นเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาบอกไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาเลยโยมบอกว่าผมจะช่วยทำให้ไม่เอาหรอกเพราะว่าพระจะต้องทำกับพระหมานี่มันฟังอยู่มันได้ยินโอ้ท่านจะจากไปแล้วมันคิดถึงเมื่อท่านลาโยมแล้วท่านจากไปหมาตัวนี้ก็เดินตามไปพอพ้นหมู่บ้านท่านก็เข้าฌานเข้าสู่จตุตฌานเข้าสู่ละหุตสัญญาตัวเบาวิวเลยท่านก็หอบไปหมามันหอบไม่ได้มันก็วิ่งตามเห่าหอนสุดท้ายมันก็เป็นลมสลบลงตายเพราะมันคิดถึงมันศรัทธาท่านหอบไปมันบินไปมันวิ่งไปพอมันตายบ้างมันเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเศรษฐีชื่อว่าโคสกะเทพบุตรพระอินทร์ตั้งให้เป็นโคศกในสวรรค์มีบุญที่ได้เห่าที่ได้หอนเพียงแต่กระชิบบอกภาษาบาลเท่าว่าซีมค่อยๆติดดังไป16โยชน์เสียงดังกว่าเครื่องลำโพงเทพบุตรที่เสียงดังมากเรียกว่าโคสกะเทพบุตรเป็นโคศกในสวรรค์ถ้าพระอินทร์จะใช้ให้ประกาศเรียกเทวดามารวมบอกโคสกะเทพบุตรแกประกาศแกพูดเบาๆเนี่ยกระชิบเบาๆเนี่ยดังไป16โยชน์ถ้าห้องดังๆจะดังไปไหนต้องปิดหูไว้เสียงดังมากเสวยทิพย์สมบัติอยู่บนสวรรค์แล้วก็หมดบุญจากสวรรค์พอหมดบุญแล้วมาเกิดบาปได้บาปเนี่ยอย่าลืมว่าเอาได้บุญบ่บาปก็เอาได้บาปที่ชวนเมียทิ้งลูก ส่วนเมียฆ่าลูกและกับบาปที่ฆ่าลูกเจ้าของเวลาที่ฆ่าลูกตนเองแล้วมาตายแล้วยังไม่ได้มาเสวยบาปนั้นแต่ยังไปเกิดเป็นหมาเพราะจิตมันเลื่อมใสเมื่อเกิดเป็นหมาเลยได้เป็นหมาดีได้เฮาได้ฮ้อนได้เลื่อมใสพระประเจกับพุทธเจ้าตายจากหมายังไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นโคสกะแต่อย่าลืมว่ากรรมเก่าที่ชิงลูกกรรมเก่าที่ชวนเมียฆ่าลูกกินยังมีอย่าลืมนะผู้ใดฆ่าลูกดีๆกินยาฆ่าลูกเนี่ยเตรียมตัวตกนรกให้ทีๆนะไม่ว่าจะไม่พ้นนะต้องทำบุญอุทิศให้เขามากๆเลยอย่าลืมทีนี้นายโกตุฮัลลิกนี่เมื่อหมดบุญจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนแล้วมาเกิดเป็นคนแล้วที่นี่บาปที่ทิ้งลูกฆ่าลูกไปเกิดเป็นลูกพูดภาษาบาลีว่าลูกกะหรี่ลูกผู้หญิงโสเภณีงามเมืองนางนี่คลอดลูกปั๊บออกมาเนี่ยเป็นผู้ชายปกติเป็นผู้หญิงเขาเลี้ยงเป็นผู้ชายเขาฆ่าทิ้งพอออกมาเป็นผู้ชายมันก็บอกแมงดาบอกคนประจำสำนักคุณที่คุมซ่องให้เอาเด็กคนนี้ไปทิ้งเอาไปทิ้งใส่บาตรเอาไปทิ้งที่ป่าช้าเลยเอาไปทิ้งขยะนอกเมืองเลยเพราะบาปที่ฆ่าลูกก็เอาไปทิ้งพอไปทิ้งปั๊บผันมีบุญอยู่หันบุญที่ทำไว้ยังไม่ตายเช้ามาคนเลี้ยงโคไปเห็นแพงคือลูกเนี่ยวิจะเป็นผู้จบผู้งามหักไหลคนนั้นแกมีลูกอยู่แต่แกไปเห็นแกก็เอามาเลี้ยงบังเอิญเศรษฐีคนหนึ่งตั้งท้องแล้วมีหมอดูประจำกำลังคอยที่จะออกวันนี้พรุ่งนี้ก็ให้หมอดูมาดูประจำหมอดูก็เลยบอกว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหมอดูเขาดูไปบอกว่าวันนี้ถ้าเด็กคนใดเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีอ้าวเมียเศรษฐีที่กำลังท้องใหญ่ก็รอคอยว่าถ้าลูกเราออกวันนี้คงจะเป็นเศรษฐีแต่ลูกไม่ออกเลยวันนี้ไปออกเอาพรุ่งนี้แล้วก็ถามหมอดูก็บอกว่าออกพรุ่งนี้มันไม่เป็นมหาเศรษฐีแต่ออกวันนี้เป็นมหาเศรษฐีแน่เพราะดวงมันดีเมียเศรษฐีก็เลยให้คนชายแบบไปหาดูสิลูกใครออกในบ้านนี้วันนี้ถ้าออกแล้วเนี่ยไปขอเขาไปซื้อออกไปถามไผ่ก็บอกออกลูกก็เลยไปถามคนเลี้ยงโควัดได้ลูกเฮียอยู่ที่กองขยะกำลังน่ารักเลยมาบอกเศรษฐีไปซื้อให้คนไปซื้อมาเลยลูกนะซื้อมาเป็นพันกะฮะปะนะคิดว่าลูกคนเนี้ยมันเป็นผู้ชายถ้าลูกเราออกมาเป็นผู้หญิงจะให้มันเอากันมันจะได้เป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าลูกเราเป็นผู้ชายฆ่ามันทิ้งไอ้หมอเนี่ยมันจะไม่มาเป็นเศรษฐีแข่งเราในความอิจฉาพอถึงวันใหม่มาลูกก็ออกลูกมาเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายก็เอาบักนี่ไปทิ้มไปฆ่าเพราะมิฉะนั้นไอ้หมอนี่มันจะเป็นมหาเศรษฐีเอาไปไว้ใส่บัตรเอาไปใส่ทางเกวียนกลางคืนพ่อค้าเกวียน500เล่มมาเนี่ยเอาไปใส่ในห้องมันหลดงัวเหยียบเกวียนเหยียบให้มันตายขาดกระจุยพอเกวียนมาถึงตอนเช้าๆมาถึงงัวตื่นงัวตื่นวิ่งหนีหมดแฮมเป็นอย่างเดียวในมันเหี้ยงไฟดูมาเห็นเด็กน้อยนอนอยู่ขวางทางเอ้าได้ลูกอีกนายกองเกวียนนี่ก็รักเอามาเลี้ยงไว้เป็นลูกเศรษฐีให้คนมาสืบว่าไม่ตายเว้ยเขามาเลี้ยงไปซื้ออีกก็มาขาดเอาไปไว้ในปากทางคอกงัวเป็นฟุ้งๆเลยย่ามือเสางัวออกคอกครับมันเหยียบมูลว่าเป็นเกิบงัวเลยบ้าเหยียบอีกอันนี้คือบุญสรุปแล้วนายเนี่ยถูกเขาปองฆ่าถึง9ครั้งไม่ตายสุดท้ายนางที่เคยเป็นเมียที่ทำบุญแจกข้าวให้ครึ่งหม้อไปเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีหมอนี่ก็เลยได้อยู่กับเศรษฐีไอ้เศรษฐีที่เวียนฆ่านั้นสุดท้ายเวียนไปเวียนมาลูกตนเองถูกฆ่าเพราะเขียนจดหมายให้หมอเนี่ยที่เป็นลูกเลี้ยงมาเนี่ยมันไม่ตายแล้วเขียนให้มันไปส่งให้อีกคนหนึ่งว่าถ้าได้รับจดหมายเนี่ยแล้วให้ฆ่าคนนี้เสียคนนี้เป็นลูกของเราเองแต่เป็นลูกที่ไม่ดีเมื่อฆ่าทิ้งแล้วท่านมาเอาเงินกับเราเราจะให้รางวัลอย่างมากไอ้หมอนี่มันไม่รู้อะไรมันก็ถือไปแต่ลูกเศรษฐีลูกตัวจริงที่เกิดมาตามหลังกันวันหนึ่งก็เรียกไอ้หมอนี่เป็นพี่ว่าพี่จะไปไหนจะเอาหนังสือไปส่งเศรษฐีเนี่ยไอ้หมอนี่มันไปเล่นการพนันเล่นหมากรุกสู้ลูกชาวบ้านไม่ได้มันบอกพี่จะไปเลยมาเล่นแทนฉัน ฉันจะไปส่งให้ไอ้พวกนี้มันเล่นชนะฉันหมดฉันสู้ไม่ได้พี่เล่นช่วยฉันทีฉันจะไปส่งให้ไอ้หมอนี่มันเล่นเก่งมันก็ไปเล่นแทนไอ้ลูกตัวจริงเศรษฐีนั่นถือหนังสือนี่ไปถึงคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าเขาอ่านดูเขาบอกว่าเด็กที่ถือหนังสือนี่มาเป็นลูกของฉันเป็นลูกที่ไม่ดีฉันอยากจะให้มันตายขอท่านจงฆ่ามันเสียแล้วสับเป็นท่อนๆเอาเข้าใส่เตาที่ท่านเผาถ่านแล้วมาเอาเงินกับเราจะให้รางวัลอย่างงามไอ้หมอนั้นได้หนังสือแล้วก็จัดการหักคอฆ่าหั่นเป็นชิ้นๆใส่เตาจนตกเย็นคิดว่ามันตายแน่เย็นๆมันกลับมาถามว่าน้องไปไหนบอกน้องไปส่งหนังสือมันแย่งฉันไปส่งเองยังไม่เห็นมันมาเศรษฐีตกใจใหญ่วิ่งไปหาก็ได้ทราบว่าฆ่าแล้วสับเป็นท่อนๆแล้วเพราะคนมันผิดคนนั่นคือบุญที่มันเคยได้ทำไว้อยู่แต่บาปมันก็มีสุดท้ายเศรษฐีก็เลยมันไม่ได้หนังสือมันอ่านไม่ได้เขาไม่ให้เรียนเศรษฐีก็เลยเขียนหนังสือใหม่มันโตเป็นหนุ่มให้ไปส่งอีกเมืองหนึ่งเป็นลูกค้าเป็นเศรษฐีเหมือนกันให้ไปส่งเป็นเขียนจดหมายตายไปส่งเพราะว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายให้ไปส่งสวยให้เข้ามาส่งเงินส่งทองค่าหนี้ให้แต่ในนั้นเขียนบอกว่าให้ท่านจัดการฆ่าหมอนี้เสียเพราะเป็นลูกที่ฉันไม่รักท่านจะได้รางวัลอย่างงามหนี้สินทั้งหมดเรายกให้ปรากฏว่าไอ้หมอนี้ไปถึงมันก็ไปถามหาเศรษฐีเมียเศรษฐีมีลูกสาวเศรษฐีที่สวยมากก็ว่าเศรษฐียังไม่มานายนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองมาส่งหนังสือให้ก็หาข้าวหาปลาให้กินแล้วก็ขอนอนมันเหนื่อยมากเดินมาพอนอนปั๊บลูกสาวเศรษฐีก็เลยเดินมาเห็นมันสวยมันหล่อมันงามก็เลยคิดว่าคนอะไรรูปร่างหล่อเหลาแท้ลูกเศรษฐีเหมือนกันมีจดหมายแขวนคอไว้ก็เลยมาลักดูนางคนนี้มาลักมาอ่านดูนางอ่านได้จดหมายเขาเป็นจดหมายให้ฆ่าจดหมายใบตายผูกคอเมาให้ช่างโง่จริงๆอ่านไม่ได้นางนี่ก็มาเขียนใหม่เขียนว่าคนนี้คือลูกชายของเราส่งมาให้ท่านดูถ้าท่านชอบพอจะเป็นดองกันจงให้แต่งงานกับลูกสาวของท่านเสียแล้วเราจะยกขันหมากมาเพิ่มเขียนไว้ก็แขวนคอไว้ให้แล้วนายนี่ก็เอาไปให้พ่อตื่นขึ้นมาให้พ่อเศรษฐีอ่านก็พอใจมากเลยยกลูกสาวให้แต่งงานให้อย่างดีเลยความจริงนางคนนี้คือเมียคนที่เดินมาในทะเลทรายด้วยกันที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแจกข้าวให้เพียงครึ่งหม้อเท่านั้นเบื้องด้วยแจกข้าวให้ครึ่งหม้อยังห่อกันอยู่ยังเกินมาชาตินี้ยังได้เป็นเศรษฐีด้วยกันอันแต่ห้าแจกข้าวนั้นเฮ้ยต้องหาเหมือหาวันต้องฆ่าควายอีกสักตัวต้องจ้างหนังทีหลังมาแจกง่ายๆจังสิเด้อมันยังบ่เบิดเงินเบิดของหลายทำให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามบุญนั้นไม่ไปไหนทำให้มันดีมันงามอาตมาพูดมาเนี่ยคงเกี่ยวพอสมควรเกี่ยวเวลานะมันมืดค่ำแล้วคิดว่าพูดมามากท่านอาจจะจับได้ตอนนั้นตอนนี้เอาไปคิดถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกแจกเขาเครื่องมองประชันก็พอจะได้พอจะจดจะจำทีหลังอย่าให้มันยุ่งยากลำบากให้มันพอดีพองามกับความเป็นอยู่เศรษฐกิจเรามันอดอยากขาดแคลนทำบุญให้มันเป็นบุญมิฉะนั้นจะเอาบุญแบบคนที่พายเรือนะเห็นว่าคนที่พายเรือเพิ่นได้บุญเข้มๆนั่นกินบุญซ้ํานั่นเพราะเห็นนั้นเราไม่เอาบุญอย่างนั้นเอาบุญมันเป็นบุญสุดท้ายขอยุติธรรมนิกถานี้ลงรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญอันสงบบุญนั้นบริสุทธิ์ที่ได้กระทํานี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งอาจารย์ชนะตลอดทั้งครอบครัวญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยทรัพย์จดไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซขอบุญที่ได้ร่วมกันกระทำในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งแก่คุณโยมผู้ที่เป็นภรรยาที่ร่วงลับไปถ้าหากดวงวิญญาณนั้นสิงสถิตอยู่ณปารภพใดๆก็ตามโปรดได้รับรู้ยินดีและอนุโมทนาถ้าหากไม่รู้ขอให้เทพเจ้าเราเทวาผู้มีทิพย์อำนาจมีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มีเจโตปริญญาณกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวนี้จงบอกกล่าวข่าวสารอันเป็นสิริมงคลนี้ ให้ได้รับรู้และอนุโมทนาถ้ามีทุกข์อยู่จงพ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ